późno. Oglądaj Sanatorium Miłości już dziś o 21.25 w TVP1. TVP. Otwórz się na więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 marca. Minęła siódma. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. W Krakowie wybory uzupełniające do Senatu właśnie otwarte zostały lokale wyborcze. Niech Rosja pokaże prawdziwe intencje, mówi po zdalnym spotkaniu liderów w Londynie szef polskiego MON. Zmasowany atak amerykańskiego lotnictwa na pozycję rebeliantów Houthi. Co najmniej 31 osób zginęło. Mieszkańcy południowych i zachodnich dzielnic Krakowa, a także Starego Miasta wybierają dziś nowego senatora. Zastąpi on Bogdana Klicha z Platformy Obywatelskiej, który zrezygnował z mandatu w związku z objęciem funkcji chargé d'affaires ambasady RP w Waszyngtonie. Uprawnionych do głosowania jest 300 tysięcy osób. O szczegółach z Krakowa Paweł Pawlica. Krakowianie będą głosować od godziny 7 do 21 w 239 obwodowych komisjach wyborczych. Przed wybraniem się do głosowania warto sprawdzić, czy jesteśmy do niego uprawnieni, mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Aby być pewnym, że rzeczywiście my możemy wziąć udział w tych wyborach, aby sprawdzić sobie na stronie internetowej wybory.gov.pl, czy nasza ulica, miejsce naszego zamieszkania jest właściwie przypisane do obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy po potwierdzeniu swojej tożsamości otrzymają jedną kartę do głosowania, na której będą mogli oddać głos tylko na jednego kandydata. Stawiamy znak X przy jednym kandydacie. Znak X, czyli dwie przecinające się linie w obrębie kratki. O mandat po Bogdanie Klichu ubiega się czworo kandydatów. Dwie kobiety i dwóch mężczyzn. To przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i jej koalicjantów, Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Partii Razem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do 21 obowiązuje cisza wyborcza, nie wolno agitować za kandydatami z Krakowa. Prowadzenie kampanii prezydenckiej jest dozwolone. Europejscy przywódcy zgodni, trzeba kontynuować wsparcie dla Ukrainy. Kwestie bezpieczeństwa na kontynencie i przyszłe rokowania pokojowe pomiędzy Kijowem a Moskwą umówione zostały w trakcie spotkania online zorganizowanego przez Londyn. Polskę reprezentował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz niech Rosja pokaże swoje prawdziwe intencje. Czy naprawdę chcą pokoju, czy wszystko to są puste słowa, które były tylko używane, żeby przedłużać rozmowy. Ta presja musi być wywierana, presja zarówno ekonomiczna, jak i polityczna na Rosję. W przyszłym tygodniu w Londynie odbędzie się kolejne tego typu spotkanie w gronie wojskowych dowódców. Brytyjski premier ogłosił to na zakończenie zdalnych konsultacji. Nie ma na razie szczegółów, ale Keir Starmer podkreślał, że to część przygotowań na ewentualne wstrzymanie ognia w wojnie Rosji z Ukrainą. Przejdziemy do fazy operacyjnej. Przedstawiciele naszych armii spotkają się w czwartek tu w Zjednoczonym Królestwie, by opracować solidny plan, tak by zaangażować się w sprawie porozumienia pokojowego. Londyn proponuje, by europejskie wojska pilnowały na terytorium Ukrainy przestrzegania ewentualnego porozumienia pokojowego. Wiele państw, w tym Polska, się na to nie zgadza. Co najmniej 100 tysięcy Serbów protestowało w Belgradzie przeciwko polityce obecnych władz. Według serbskich mediów tamtejsze służby bezpieczeństwa użyły wobec protestujących broni dźwiękowej. Piotr Piętka. Odpowiedzialni za serbskie służby specjalne nie skomentowali doniesień mediów. Wydaje się jednak, że do użycia takiej broni rzeczywiście doszło w czasie 15-minutowej ciszy za 15 ofiar katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie sprzed kilku miesięcy. Taką tezę potwierdzają filmy, które znaleźć można w internecie. Pod koniec hołdu dla ofiar na jednej z ulic w ułamku sekundy wybucha panika i kilkutysięczny tłum rozbiega się chaotycznie w wielu kierunkach. Broń dźwiękowa działa poprzez skierowanie dźwięku o niezwykle wysokiej głośności. Wyemitowane w ten sposób fale dźwiękowe wywołują wśród zaatakowanych nimi nieprzyjemne reakcje. Według tutejszych mediów serbskie służby specjalne posiadają taką broń. Dziś na ulicę Belgradu po raz kolejny wyszli protestujący przeciwko polityce władzy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, co pewnie jest zaniżone, że w demonstracji uczestniczyło ponad 100 tysięcy osób. Walczących o sprawiedliwość studentów poparło wiele gwiazd sportu, m.in. tenisista Nowak Djokovic. Piotr Piętka, Polskie Radio. Lotnictwo Stanów Zjednoczonych zaatakowało pozycję rebeliantów Houthi. Co najmniej 31 osób zginęło, ponad 100 zostało rannych. Wczoraj wieczorem prezydent Donald Trump poinformował, że wojsko rozpoczęło rozstrzygającą i potężną operację militarną przeciwko wspieranym przez Iran jemeńskim rebeliantom. Lotnictwo USA dokonuje uderzeń na bazy terrorystów i ich obronę powietrzną. Houthi regularnie atakują statki na Morzu Czerwonym. Według Trumpa zniszczyli żeglugę na jednej z najważniejszych dróg wodnych na świecie. Amerykański prezydent zagroził rebeliantom, że jeżeli ich ataki się nie zakończą, Houthi czeka piekło, jakiego dotąd nie zaznali. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Pogrom w Zabrzu w meczu 25. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Górnik wygrał z Motorem Lublin 4-0. W końcówce spotkania Szymon Marciniak podyktował i powtórzył rzut karny, którego dwukrotnie nie wykorzystał Piotr Ceglarz. Z obronionej jedenastki cieszy się bramkarz Górnika Filip Majchrowicz. Piotr Ceglarz czeka do końca, zmienia te rogi, w które kieruje piłkę, patrząc na bramkarza. Więc ja po prostu starałem się wytrzymać jak najdłużej, nie rzucać się i wybrałem sobie ten lewy róg, bo też na to wskazywała po prostu analiza. No i tak uderzył, że udało mi się je złapać, więc naprawdę się z tego cieszę. Goli nie brakowało też w Mielcu, gdzie Śląsk pokonał miejscową Stal 4-1. W Łodzi skromnie, bo tylko jedna bramka. Widzew wygrał z GKS-em Katowice 1-0. Dla zespołu Patryka Czubaka było to pierwsze ligowe zwycięstwo od ponad 3 miesięcy. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali Bogdankę Luk Lublin 3-1 i rundę zasadniczą plus ligi zakończyli na pierwszym miejscu. Zaksa Kędzierzyn-Koźle po pięciosetowej walce musiała uznać wyższość Asseco Resowi Rzeszów. Z kolei Barkom Karzany Lwów potrzebował 4 partii, aby pokonać Mosty Nowak MKS Będzin 3-1. Aleksander Zniszczow zajął 10. miejsce w zaliczanym do turnieju Row Air konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich Vikersund. Punkty wywalczyli też 18. Paweł Wąsek i 19. Kamil Stoch. W serii finałowej nie wystartowali Jakub Wolny i Maciej Kot. Pozytywnie skoki Zniszczowa ocenia olimpijczyk Sarajewa Janusz Malik. Można powiedzieć, że może pod koniec sezonu coś Olek odskoczy. Powtarza się to, co było w zeszłym sezonie, że gdzieś tam coś mu zaszło wychodzić, zaczął konstruktywnie może coś produkować w tym kierunku, żeby lecieć daleko. No, konkurs w jego wykonaniu pozytywny. Wygrał Niemiec Andreas Wellinger. Ponownie o sporcie za godzinę. Dużo słońca dziś w przeważającej części kraju, tylko na północy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 stopni w Suwałkach do 7 w Warszawie i 9 na zachodzie. Na wybrzeżu silny wiatr. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Dziś w studiu od godziny 6 gościmy Teatr Exit i opowiadamy o wydarzeniach premierowych. Zanim kolejni goście, piosenka w temacie. Została jeszcze jedna chwila i świat się dla nas nie zatrzyma. Próbuję szukać w sobie słów. A co się z nami stanie, nie wiem. Ty wiesz, że mówię to do ciebie, bo tylko ty te słowa znasz. I będę przy tobie i może kiedyś ci opowiem, jak pięknie zgubię. daj mi tylko jedną szansę. To jeszcze dzisiaj, zanim zasnę, zobaczysz, uratuje nas. Zbuntuję się przeciwko światu, zapłacę każdą cenę za to. Nauczę się, jak cofać czas. Nigdy nie zapomnę nas. Usiąść tu koło mnie ostatni. Nie zrozumie nas, piosenka, którą Państwo świetnie znają. Wracam do niej wielokrotnie, wracałam wielokrotnie i jeszcze będę wracać. Dawid Karpiuk na wokalu. Piosenka z filmu Johnny o księdzu Janie Kaczkowskim, który powtarzał, że hospicjum to też życie. A ze mną od godziny 6 Maciej Sikorski, reżyser, scenarzysta, aktor, założyciel Teatru Exit, Adam Szewczak, gitarzysta, kompozytor muzyki do spektaklu, właściwie do wszystkich spektakli Teatru Exit. I witamy kolejną bohaterkę, bohaterkę premierowego filmu Exit, czyli Rzecz o wychodzeniu z niewoli. Tą bohaterką jest Beata Trzeja. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Film... dokument, zapis ostatniej trasy Teatru Exit. To najpierw patrzę się na Maćka, chociaż już wiecie, że tutaj można wymieniać się myślami, przenikać, nie zgadzać i dyskutować. Wprowadź nas w ten niezwykle premierowy film, ponieważ można powiedzieć, że to taka najbardziej gorąca premiera ever dla was. Tak, zgadza się. Premiera polska w Warszawie. Exit, czyli Rzecz o wychodzeniu z niewoli. Tak jak wspomniałaś, to jest film dokumentalny, 52-minutowy, a sam pomysł jakby na film polega na tym, że na trasę teatru, gdzie no często jest tak, że z racji naszych aktorów, z racji niepełnosprawności naszych aktorów przydaje się i potrzebujemy takich ludzi do pomocy. Potrzebujemy też sporo takiego wsparcia w obsłudze naszych technikaliów, bo to są i pokazy filmów, i spektakle. I tutaj zaprosiliśmy kilka osób w kryzysie bezdomności na tenże wyjazd, ale też chcieliśmy się przyjrzeć jakby temu zjawisku. Myślę, że to jest taki kolejny nasz film po filmie Po drugiej stronie dnia, który bierze na warsztat pewne trudne, bardzo takie społeczne problemy, i też stawia sobie taki cel, żeby ten problem nieco wyświetlić, ale też rozpocząć dyskusję i rozpocząć pewne działanie, bo my nie chcemy prowadzić do jakichś rozwiązań systemowych, bo się na tym po prostu nie znamy, ale ten film powstał w zasadzie dlatego, że ja uważam, że potencjał pomocowy największy, czy dotyczący kwestii chorób psychicznych, czy dotyczący różnych innych skomplikowanych zjawisk, również kryzysu bezdomności, tym największym potencjałem jest świadomość społeczna. I jest to potencjał o wiele wyższy, moim zdaniem, niż tworzenie nawet wspaniałych, dobrych programów pomocowych. I cała oś filmu zasadza się na tym, że spotykamy się z ludźmi, których poznajemy, przygotowujemy się do trasy, jedziemy w trasę, oni pomagają nam w naszej codzienności, tak jak wspomniałem, i w technice, i w pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Bierzemy też trochę na warsztat takiej twórczości, która dotyczy osób w kryzysie bezdomności, często tworzonych przez samych takich ludzi. No i to właśnie, co z tego wyszło, z tego spotkania, można zobaczyć właśnie w tym filmie. Niektórzy już mieli taką okazję. Beato, jesteś jedną z trójki bohaterów, jeśli mogę tak powiedzieć, którzy trafiają do Teatru Exit. Trójka pojechała na trasę, a w ogóle zdjęcia zaczęliśmy z czwórką. Przed wyjazdem Beata się przygotowywała do tego pomagania, pomagała nam bardzo konkretnie już w czasie prób, później pojechała na trasę. No i mogę zdradzić, że widujemy się praktycznie codziennie, bo Beata kontynuuje współpracę, w tej chwili jest asystentem osoby z niepełnosprawnością, a tą osobą jest Ryszard Waligura. Beato, jak trafiłaś do teatru? Była taka sytuacja, że ja korzystałam z pomocy dzieła ojca Pio w Krakowie przy ulicy Smoleńsk i pojawił się tam Maciej. Ktoś powiedział, że przyjdzie aktor, który chce nam pokazać film i wybrać parę osób do jego projektu, że tak powiem. No i tak się zaczęła nasza znajomość. Parę osób się zgłosiło. Moja historia jest taka, że przez lata dorabiałam sobie grając na gitarze na ulicy i od razu poczułam, że może mam kolejną szansę gdzieś zaistnieć. No i myślę, że się udaje ta realizacja, że razem tworzymy coś dobrego. A na takiej ulicy łatwo się zarabia grając na gitarze? No jest to ciężka praca, bo w różnych warunkach atmosferycznych różny jest pogląd ludzi na takiego grajka ulicznego, że powiem. Ktoś ci powie, zabierz się do pracy. Druga osoba, że przepięknie pani śpiewa, pani się marnuje, grając na gitarze na ulicy. Także to zależy od opinii. No i no, kontakt z ludźmi ulicy. Mhm. To też mnie wiele nauczyło. Czego? Jak ludzie się zachowują w sytuacjach bez wyjścia, bez domu i nie mając od nikogo pomocy. No dla mnie to było trudne, bo ja wyszłam z domu, gdzie nie przebywałam w kręgu złodziei, jakichś tam oszustów, kontakt z narkotykami, alkohol. I weszłam w ten świat i cały czas mi to nie pasowało. Ale gitara mi dużo pomogła, jeżeli chodzi o moją sytuację rodzinną. Grając na niej i śpiewając piosenki, pomogła mi wyjść z depresji, bo ja miałam problem z rodziną, rozstałam się z mężem. Od zawsze grałaś na gitarze? Nie, nauczyła mnie koleżanka, mając 30 parę lat, nauczyłam się śpiewać i to mnie tak wciągnęło. Efektem tej nauki, efektem tego jest piosenka, którą nagraliście wspólnie. Adam, ty skomponowałeś utwór dla Beaty. Nawet dwa utwory. Jeden mamy nagrany. Jeden mamy nagrany, a o drugim powiem szybciutko, bo to też jest bardzo ciekawa historia. No tak naprawdę to moja znajomość z Beatą i jakby wejście w jej świat, to się wyraziło w tych wspólnych dźwiękach, wspólnych tych dwóch piosenkach. Powiem tak, kiedy przyjechałem z mikrofonem do siedziby teatru w Krakowie, żeby nagrać wokal Beaty do tej pierwszej piosenki, czyli Modlitwa bezdomnego, bo to jest tak, że człowiek, który nagrywa, nie, tak zwany realizator dźwięku, reżyser dźwięku, który nagrywa kogoś, to on no, jest w takiej relacji bardzo prywatnej, nie? Widzi mowę ciała tej osoby, która nagrywa, która w jakiś sposób, no, obnaża się, to jest złe słowo, no ale czujecie intuicję, nie? Wiecie, co chcę powiedzieć, że to jest taki rodzaj, kiedy w jakim sensie jest na widelcu ten człowiek, nie? To, co mnie uderzyło najbardziej w tym, z tego głosu nagranego do tej piosenki, która powstała błyskawicznie, w ogóle siedział muzykę, jak tylko dostałem tekst, była wielka prawda, nie? Że to jest niesamowite, ale ta piosenka jest prawdziwa do bólu, dlatego, że to nie jest tak, że śpiewa to jakiś wokalista, któremu tam jest dobrze w życiu i śpiewa o jakichś trudach i wzniosłych rzeczach, tylko to jest człowiek, który śpiewa dokładnie o tym, co przeżywa, nie w czym jest zanurzony. I to jest coś, co mnie uderzyło. I to jest najmocniejsze doświadczenie tego kontaktu z Beatą. Ta piosenka, ta druga, ona też jest owocem tego programu, w który weszliśmy, tej współpracy osób w kryzysie bezdomności z teatrem. Powstał taki pomysł, to był czas okołoświąteczny, żeby napisać pastorałkę, nagrać do tego teledysk, zaprosić znanego youtubera, żeby nam zasięgowo pomógł, i ten znany youtuber się na to zgodził, bo jest przyjacielem teatru, sam nawet zaśpiewał w tej piosence, i powstała pastorałka piękna, wzruszająca, do pięknego tekstu Norwida, która miała napędzać zbiórkę na, powiem kolokwialnie, remont paszczy Beaty. I to się, słuchajcie, skończyło sukcesem, nie? Jakaś taka stomatologiczna to jest jedna rzecz, ale chodziło o to, że o pomoc w remoncie miejsca, w którym Beata mieszka, i przygotowaniu go na zimę i przetrwaniu zimy. No i to jest już taki namacalny wymiar tej naszej jakiejś tam próby pomocy. Nie? Nie jest to tylko, jak niektórym może się wydawać, jakieś artystyczne widzimisię pana Macieja Sikorskiego i Adama Szewczyka, którzy teraz zaprosimy dla eksperymentu bezdomny. To poczekaj, może najpierw wkroczyć i coś dopowiedzieć, ale aha, potem zagrajmy, bo już tak bardzo długo opowiadamy, to teraz, żeby słowo stało się ciałem, niech wybrzmi piosenka Modlitwa bezdomnego wykonana przez Beatę, a potem będziemy opowiadać dalsze losy i filmu, i Beaty. Modlitwa bezdomnego z muzyką Adama Szewczyka. Znajdziesz dla mnie, Panie, w Twym niebie ogromnym maleńki miejsca skrawek, tu jestem bezdomna. Czy znajdzie się u Ciebie w Twych wielkich przestrzeniach pachnąca bielą pościel dla otrąconego człowieka? Skoro więc powiedziałeś, że masz mieszkań wiele, przygotuj dla mnie miejsce, wyczekuj z utęsknieniem i otwórz dla mnie swe serce, abym w nim zamieszkała. Nie daj mi błąkać się więcej w drodze do miłości sedna. Podłogi, by kapcie na niej położyć, i nikt mnie nie wyczekiwał. W otwartych drzwiach domu, by uścisnąć, powitać, nie byłam potrzebna nikomu. Skoro więc powiedziałeś, że masz mieszkań wiele, przygotuj dla mnie miejsce, wyczekuj z utęsknieniem i otwórz dla mnie swe serce, abym w nim zamieszkała. Nie daj mi błąkać się więcej, skoro więc powiedziałeś, że masz mieszkań wiele. Przygotuj dla mnie miejsce, wyczekuj z utęsknieniem i otwórz dla mnie swe serce, abym w nim zamieszkała. Nie daj mi błąkać się więcej w drodze do miłości sedna. Modlitwa bezdomnego, wykonanie Beata Trzeja, kompozycja Adama Szewczyka, tekst Małgorzaty Gąsiorek. To jest muzyka z filmu Exit, czyli rzecz o wychodzeniu z niewoli. Premierowe wydarzenie, które przed nami, na które również zapraszamy. Film niezwykły, ponieważ opowiada o zetknięciu się osób w kryzysie bezdomności z aktorami teatru Exit i o tym, jak da się, czy nie da się połączyć wizję życia osób bezdomnych z sposobem opiekowania się aktorami niepełnosprawnymi. Jeszcze jedno pytanie do Beaty, zanim Maciek wyrwie się do odpowiedzi, bo Maciek się bardzo wyrywa. Bo jeszcze muszę dopowiedzieć. No to dopowiedz najpierw. Dobra. Wspomniałaś właśnie o tym, że czasami mogłaby być taka fanaberia reżysera, że a, to sobie zrobię teraz coś takiego i na tym jakby zakończyłaby się robota, nie? I jakby to było takie coś, że my wiedzieliśmy, że mierzymy się z bardzo ciężkim tematem. Prawdę mówiąc, nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak mnie to w jakiś sposób dotknie i obciąży i że będę dźwigał pewne ciężary takie duchowe i nie tylko na swoich barkach. Ale coś, z czym jakby wchodziliśmy bardzo świadomie do tego projektu, to to, żeby nie było takiej sytuacji, w której my jedziemy na trasę, kończą się zdjęcia, wypłacamy garze, mówimy dziękujemy, do widzenia. No to, radźcie no sobie to sami. Pa, nie? Jakby to by było dla mnie fatalne, bo wtedy by oznaczało, że my tych ludzi bardzo przedmiotowo jakby traktujemy. I to jest też kwestia jakby takiej uprawianej sztuki przez nas. Żeby to zrozumieć i nie mówić za długo, to takim fragmentem wiersza Waldemara Gawrona powiem, o co mi chodzi. Waldek napisał taką frazę kiedyś: spływają po mnie łzy moich najbliższych, ich ból i smutek w sercu mi kołacze. To taki wystarczy tyle. Maciek chwilę wcześniej mówił o tym, że domek został ci wyremontowany. W ogóle jak przyjechałam pierwszy raz do Krakowa, no to nie znając nikogo, najpierw pomieszkiwałam u znajomych, których poznałam, a potem sobie znalazłam swoją miejscówkę, tak powiem. Mieszkam na działce obecnie, to jest taki, znalazłam taki stary domek murowany, jest pokój i taka mała kuchenka z kominem, ale jest jeden problem, bo tam nie ma wody ani prądu. No, mieszkałam prawie już szósty rok tam. Nie sama, z kotem. No niestety, kot mi zdechł. Bardzo to przeżyłam. Kota dla Beaty, gdyby ktoś z Państwa zechciał kota takiego killera łowiącego myszy, to się polecamy. Tak. Z Krakowa. To już jakieś 20 lat w takich warunkach ekstremalnych przebywam. Mówiłaś, że nie jest to twoje środowisko naturalne i wcale nie byłaś z tego powodu szczęśliwa. I podejmowałaś próby? Ogólnie, no, osobiście to się nie czuję jako osoba bezdomna. Kontakty z rodziną to ja cały czas mam. Dużo jeździłam po koncertach, na Woodstock nieraz. Trafiłaś do teatru i dowiedziałaś się, jakie będziesz miała zadania. Wie pani co, ja jestem osobą bardzo wrażliwą i czułam na choroby. Mamy taki świat, a nie inny, że mnóstwo ludzi jest niewspółczującym drugiemu. Jest taka znieczulica, że tak powiem. A że jestem cierpliwą osobą i pracuję przy osobach starszych i z niepełnosprawnością, bo ja miałam różne zawody w życiu. I myślę, że to jest odpowiednie dla mnie, dla pracy. Jestem w sumie indywidualistką, no a tu trzeba... No cóż, no, roboty jest pełno, bo ktoś nie potrafi po prostu sam zjeść posiłku. Ktoś nie widzi, trzeba go gdzieś tam zaprowadzić. I to w praktyce wyglądało tak, że my przygotowując się do spektaklu czy do pokazu filmu, robimy swoje, rozstawiamy z panami graty. No ale ktoś się musi te kilka godzin zająć naszymi aktorami, zrobić im herbatę, nakarmić ich, zaopiekować się nimi. No i to akurat była praca na trasie Beaty. No i tak jak wspomniałem teraz, to się po końcu trasy, to się przerodziło w taką stałą współpracę, bo my jakby nie traciliśmy kontaktu przez ani chwilę. gdzie wróciliśmy z trasy. Beata też przychodziła do nas, jakoś tak się związaliśmy. I w tej chwili Beata już formalnie jest asystentką Rysia, który mu pomaga trochę porządkować różne rzeczy w domu, trochę pomaga mu przy spędzaniu czasu, czy ostatnio byliśmy gdzieś tam w kinie, gdzie Beata pomagała Rysiowi, Asią jeździć wózkiem i tak dalej, więc to jest taka... Stała praca w pewnym sensie. No tak, to jest opieka nad jedną konkretną osobą, to się nazywa asystent osoby z niepełnosprawnością, ale też mamy taką nadzieję, że skorzystamy jakby z potencjału Beaty i będziemy mogli coś jeszcze zrobić też artystycznego wspólnie. Jak ci z tą stałą pracą w życiu? Z obowiązkami, które trzeba codziennie wykonać. Radzę sobie. Dobrze, że mam poczucie obowiązku. Wstaję, na którą mam iść do pracy i to mnie trzyma w tak ryzach takich, nie? Już nie jestem takim wolnym ptakiem, że mogłam sobie robić co chcę, jadąc z gitarą i mając świadomość, że zawsze na niej zarobię pieniądz. I tak sztuka stała się mostem łączącym dwa światy i przy okazji Adam dowiedział się, że będzie miał kolejne wyzwanie. A ja myślę sobie, że teraz zaprezentujemy kolejny utwór w wykonaniu równie niespodziewanego członka Teatru Exit, osoby, która jest w pewnym sensie związana mocno z teatrem, a jest na co dzień wielkiej klasy śpiewakiem operowym. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, nakłoń ucha swego na me błaganie. Panie, racz wysłuchać głosu mojego, dusza moja oczekuje słowa Twego. Pozwoliłam sobie na utwór, który nie jest związany z filmem, który promujemy, zatytułowany Z głębokości wołam do ciebie, Rafał Siwek. Fantastyczny polski głos, który śpiewa na arenie właściwie wszystkich oper. My się z Rafałem spotkaliśmy ładnych parę lat temu, zupełnie przypadkiem, tak zwanym, na wakacjach. I w pewnym momencie przyszedł mi do głowy szalony pomysł kilka lat temu, żeby odświeżyć znajomość z Rafałem i zadzwoniłem do niego i mu tam mówię, bo wiesz, bo ja tutaj z teatrem Exit, on mówi, nie, no mówi, wszystko wiem, wszystko śledzę, jestem na bieżąco. Ja mówię tak, słuchaj, wiesz co, a zaśpiewałbyś z nami w teledysku? A Rafał mówi, no tak, tak, zaśpiewam, ale kiedy? Bo ja teraz tam zaczynam granie i to były takie bardzo odległe miejsce tego świata. I mówi mi tak, wiesz co, to ja mogę zaśpiewać, ale na przykład jutro, a potem za pół roku, nie? Zaprosiliśmy Rafała ten jeden, jedyny dzień, kiedy gdzieś tam znalazł okienko. No a potem już poszło, bo to był film Po drugiej stronie dnia, przede wszystkim, w którym Rafał śpiewa kilka przejmujących utworów. Też w duecie z Natalią. Między innymi w duecie z Natalią, trochę sam. Potem był w Tobiaszu. W tej chwili napisaliśmy tekst i piosenkę, już Adam zrobił, do filmu Eliasz, który jest, no gdzieś tam powstaje, ale jeszcze nie mamy budżetu, ale już część rzeczy jest przygotowana, między innymi szkic utworu bardzo spektakularnego, mocnego. Rafał trochę takim będzie podejrzanym charakterem, bo będzie kapłanem bala i będzie śpiewał hymn niesamowicie mocny do bala. W czerwcu zdradzę, w ogóle uchylę rąbka tajemnicy pierwszy raz publicznie. W czerwcu prawdopodobnie w Operze lub w innym godnym miejscu w Krakowie odbędzie się bardzo duży koncert, taki wspierający Teatr Exit, gdzie wystąpi dwóch, no jednych z najlepszych śpiewaków operowych świata. To jest właśnie Rafał Siwek, ten głos basowy, i Artur Ruciński. Proszę bardzo. To wszystko w asyście naszej muzyki. To będą częściowo arie, bardzo znane arie operowe. Tam będzie hit nad hity, bo będzie duet Artura Rucińskiego z Rafałem Siwkiem, no i nasze piosenki. No i powiem tak, no ja już nie mogę się doczekać tych naszych piosenek w takiej aranżacji z udziałem tych pięknych, solistycznych głosów i tej orkiestry. No bo wiecie, jak orkiestra się przyłącza do zespołu, tak, to się robi znacznie szerzej, nie? To ja już czuję takie dreszcze emocji, bo brzmi zupełnie inaczej. Każdy utwór zaaranżowany na taki skład szeroki nabiera takiego, no, szlifu symfonicznego i to dopiero... No jest rozmach, to na pewno. Jest rozmach. Zakładałeś od początku, nawet obaj, że zderzycie, złączycie ze sobą osoby bezdomne i aktorów teatru Exit i potem to tak sobie pięknie wszystko się skończy jak film hollywoodzki, każdy z nich znajdzie pracę. Spędzi wakacje na Seszelach. Dokładnie tak. No nie, to tak, ja jestem człowiekiem bardzo łatwowiernym, słynę z tego, że wierzę w ludzi. Natomiast nawet przy tych wielkich pokładach takiej wiary i nadziei absolutnie nie zakładaliśmy, że to w 100% zakończy się happy endem. Nie wchodząc w szczegóły, no tak się nie stało. Temat, z którym się mierzymy, jest rzeczywiście potwornie trudny, wielowarstwowy, mega skomplikowany. Natomiast coś, co było dla mnie ciekawe, to też pokazanie tych potencjałów takich pomocowych, że w zasadzie każdy człowiek wyposażony jest w coś, czym może obdarować innego człowieka, bo czy Beata, czy Ela, czy panowie, którzy z nami byli, no mogą nakarmić naszych aktorów. A nasi aktorzy nie spożyją sami posiłku, albo tak jak Natalka, nie trafią sami do, nie wiem, do toalety, czy do kina nie wyjdą. Natomiast oni swoją wrażliwością i swoją sztuką, parę takich momentów w filmie, które mocno zastanawia naszych panów, których wzięliśmy na trasę. A chodzi o to, że no, nie śpiewamy o kwiatkach na łące, tylko śpiewamy o trudnych rzeczach i myślę, że to też było bardzo interesujące, obserwując to zderzenie, że właśnie te osoby zabrane na trasę mogły popatrzeć na naszą sztukę jako coś, co może ich zbudować. Ale też nagle się okazało na trasie, że jeden z panów, Jerzy, jest poetą, który gdzieś tam do szuflady pisze wiersze, i dla niego też było bardzo dużym takim radosnym przeżyciem, jak na jednym z pokazów publicznie powiedziałem jego wiersz. On był bardzo zadowolony, że ta twórczość gdzieś tam ujrzała światło dzienne i myślę, że to było ważne właśnie, żeby to podkreślić, to, że absolutnie każdy człowiek ma potencjał do tego, by pomóc innemu. Adamie, czy ty w swoim środowisku muzycznym, bo nie mieszkasz w Krakowie, ty do Krakowa dojeżdżasz, żeby działać z teatrem. Oni wszyscy wiedzą, gdzie się bardzo angażujesz, czym jest Teatr Exit i jest jakiś oddźwięk, jakaś reakcja na to, co robisz? Jakieś komentarze od muzyków? Z mojego środowiska, tak? No zdecydowanie tak. Teatr Exit jest taką rzeczywistością bardzo unikatową. Próba angażowania osób niepełnosprawnych do tam różnych takich działań artystycznych jest dosyć powszechna, natomiast to, co nas wyróżnia, to jest to, że chcemy robić sztukę najwyższych lotów, na ile to tylko jest możliwe, biorąc pod uwagę nasze, moje, Maćka, możliwości aktorów, nie? I to jest coś, co sprawia, że jak ludzie są zapraszeni na jakiś spektakl czy koncert, no to oni się zderzają z tym, o czym teraz powiedziałem, czyli to nie jest taki stereotyp, że osoby niepełnosprawne się klaska im tylko dlatego, że są niepełnosprawne, żeby im nie było przykro, tylko to jest pewien rodzaj takiego przekazu, takiej prawdy i takiej wrażliwości artystycznej, że, no, że po prostu ludzie są ultra dotknięci, nie, kontaktem z tym teatrem. I to, że na przykład ktoś taki jak Rafał Siwek, tak, zakochał się w teatrze i w tych ludziach, nie, no to nie jest to, że on to robi dla Maćka, bo to jest jego dawny kumpel. To jest za słaby motyw. To nie jest to, że on robi to dla pieniędzy, bo on to robi za darmo. Gdyby on to chciał robić dla pieniędzy i by krzyknął pół swojej stawki, to byśmy musieli przez 4 lata na to pracować, nie? Za jeden jego wykon. To jest to, że w tym teatrze, biorąc pod uwagę i czynnik ludzki, i artystyczny, jest coś, co ludzi po prostu rozkłada na łopatki. Tak samo było z Markiem Piekarczykiem, nie? To też jest ciekawa historia, bo myśmy szukali jakiegoś dobrej jakości kantora, który zaśpiewa niełatwe libretto do sztuki Genesis, czyli Stworzenie Świata, nie? Która jest chyba najtrudniejszym z naszych spektakli, bo to jest połączenie teatru cienia, planu żywego i co tam jeszcze, tak? No i pamiętam, że jak szukaliśmy kogoś, no to padało na jakieś znane nazwiska, ale ten za drogi, ten nie może. I też Maciek mówi, kurczę, jest taki Marek Piekarczyk, który ma coś wspólnego z niepełnosprawnymi, bo tam order brata Alberta, no i poszedł mail do Piekarczyka. No i Piekarczyk chyba przez miesiąc czy dłużej się nie odzywał. No i uznaliśmy, że po prostu, no to nie ma opcji, że on w ogóle będzie tym zainteresowany. I tam żeśmy robili podchody do znajomego muzyka, który dobrze śpiewa, on się zgodził i nagle przychodzi, słuchajcie, odpowiedź od Marka Piekarczyka po takim długim czasie. Krótka i na temat. Chętnie wezmę udział w waszym wydarzeniu, nie jestem zainteresowany żadnym wynagrodzeniem. Wow. No to ja jadę do Marka Piekarczyka. On mi bez problemu dał swój adres. No i legenda polskiej sceny rockowej. To jest człowiek, na którym ja się wychowywałem. To ja byłem po prostu zakochany w tym zespole jako gówniarz. Jadę do Marka Piekarczyka i Marek Piekarczyk jeszcze nie wie, z czym ma do czynienia, bo on myślał, że to jest ten stereotyp, że jakieś tam osoby niepełnosprawne przyjdzie, pokaże się, zaśpiewa hej, hej, la, la, la, wow! I koniec, nie? A jak on usłyszał to, co my mu tam zadaliśmy, to mu szczana opadła, nie? On mi mówił, o kurczę, nie wiedziałem, że to są takie rzeczy. No ale cóż, powiedział A. Trzeba było powiedzieć B. Nie było zwrotki, refren, nie? No i są tacy muzycy, którzy przychodzą i mówią, Adam, wiesz co, fajne to jest, może też bym tak popracował, coś skomponował, trochę z wami popracował. Kurczę, chyba. Przepraszam, ale muszę się wtrącić. Wtrącaj ja dostaję się. Często takie propozycje, że coś bym skomponował, no, ale... to nawet nie wiesz o tym, Adam. Odpowiedź jest bardzo błyskawiczna, że mamy tutaj już na pokładzie kogoś, kto komponuje. No wiesz, to jest tak, jak ja, jakby ktoś do mnie przyszedł, wiesz co, a może Maciek pozwoli mi wyreżyserować jakiś spektaklik jeden na przykład. No to jest jak rodzina, nie? Wiesz, no jest jedna żona, jeden mąż, no i tak dalej. No. Poza tym nie czujemy się jeszcze wypaleni, nie? Uważam, że no, nie, to się tworzymy zaczyna. Swoją tożsamość artystyczną i uważam, że to jest nasza... Jeszcze daleka droga przed wami. Na razie końca nie widzę. Gdy w samotności. One, two, three, Fo. Gdy w samotności mam upodobanie, to jakby blady skrawek nieba i każda droga do znudzenia znana, obrzydła niczym matczyne prawidła. Ten, co ma mówić językiem miłości, bełkot pijany z siebie wydobywa. Ci, co kochają, cicho umierają, by się narodzić na rzeczywistości. Ten, co ma śpiewać, szyderczo się śmieje. Twarz ma jak maskę, uśmiech jest grymasem. A dobrzy ludzie od losu dostają chwilę wdzięczności i dziękują czasem. Mądry by wolał mądrym być przed szkodą, niżli na błędach rozsądnie się uczyć. Bez kres swej duszy śmiało wypowiadać, z obojętności szczerze się spowiadać. Ten, co ma śpiewać, szyderczo się śmieje. Twarz ma jak maskę, uśmiech jest grymasem. A dobrzy ludzie od losu dostają chwilę wdzięczności i dziękują czasem. Ten, co ma śpiewać, szyderczo się śmieje. Twarz ma jak maskę, uśmiech jest grymasem. A dobrzy ludzie od losu dostają chwilę wdzięczności i dziękują czasem. Gdy w samotności mam upodobanie, to jakby blady skrawek nieba zagraliśmy, zaśpiewaliśmy. Gdy w samotności. Teatr Exit jest dzisiaj moim gościem. Teatr Exit, który drugą już godzinę naszego spotkania opowiada o swoich wydarzeniach premierowych, najnowszych, ważnych. Najpierw była to sztuka teatralna, teraz mówimy o takiej premierze filmu Exit, czyli rzecz o wychodzeniu z niewoli. Panowie, czego wy uczycie się od aktorów teatru, dla których komponujecie, piszecie scenariusze, reżyserujecie? Za chwilę będzie 10 lat. No to będzie jubileusz mały. No to będzie mały jubileusz. W przyszłym roku dziesięciolecie. Czego mnie uczą? No. Wychodzenia z niewoli egoizmu. Ja, jak mam taki kontakt, jak na przykład teraz na trasie z tymi ludźmi, no to cały czas się łapię na tym, że nie dorastam jeszcze do tego, żeby z tą swoją świętością, z tą swoją cierpliwością, żeby zniżyć się, wejść w ten świat, w którym oni żyją, nie? Bo ja na co dzień żyję w świecie tak zwanym pełnosprawnym, chociaż uważam, że wszyscy jesteśmy niepełnosprawni w przeróżny sposób, ale jednak nikt nie jest pełnosprawny. Natomiast jest takie poczucie, swojej małości, nie? W zderzeniu z tymi naprawdę zmaganiami, z którymi oni się zmagają. Takie przypomnienie sobie tego, ile mam. Takie samoskarcenie się za to, że śmiem kaprysić, bo tego nie mam, bo nie tamto i tak dalej. Wystarczy jedno spojrzenie na jednego z naszych aktorów, który z uśmiechem niesie ten swój krzyż i najlepsze kazanie, jakie może być. A przenosisz to na grunt rodzinny? na dzieciaki, na Magdę? Nie jęczcie. Pojedźcie ze mną w trasę, to zobaczycie. Wiesz co, no nieraz takie coś oczywiście było, dlatego że Teatek Seed jest moją, można powiedzieć, drugą rodziną. Wypełnia poza moją tą pierwszą małżeńsko-rodzinno-artystyczną szczelnie czas. W związku z czym to przenoszenie, to porównywanie, to o czym teraz mówisz, dawanie za przykład, jest naturalne, także zresztą moja żona Madzia jest też fanką teatru i też widzi, nawet mieliśmy wspólne akcje takie artystyczne, widzi to i ona nawet nie musi ode mnie tego słyszeć i ona na własne oczy widzi tą rzeczywistość i też ją to jakoś katechezuje, nie? Pomaga tą muzyką. Myślę, że tak. Zetknięcie z taką rzeczywistością, znanym muzyką, stającym na scenie, zderzającym się z takimi spojrzeniami uwielbienia i podziwu. A ciebie, Maćku? Oj, to ja z rękawa mogę szybko wysupłać. Na pewno spontaniczność. To jest coś, co ja uwielbiam u nich. Mówię o naszych aktorach. Życie w prawdzie, brak takich zakładania jakichkolwiek masek. Miłość jakby całkowicie odarta z tych takich filtrów światowych, gdzie miłość w świecie to jest pewnego rodzaju atrakcyjność fizyczna, to jest przede wszystkim kojarzone z uczuciem, a miłość to jest coś o wiele, wiele głębszego i myślę, że choćby spektakl Pieśń nad pieśniami, gdzie oblubienicą jest niewidoma Natalka, a oblubieńcem cierpiący na wielokończynowe porażenie mózgowe Marcin, powiedziała mi o miłości chyba najwięcej, dużo więcej od wszystkich hurtem filmów o miłości. Dalej, brak koniunkturalności. Nasi aktorzy przyjaźnią się z nami, z wszystkimi szczerze i bez koniunkturalności, bo my często mamy relacje, które budujemy na zasadzie takiej, że oto ten jest znany, więc pogrzeję się w jego blasku i będę miał z tego korzyści, a przy okazji się zakoleguję. Oto ten jest bogaty i w kryzysie pożyczy mi pieniędzy. Oto ten jest bardzo popularny i mój fame wzrośnie, jeśli ja się z nim będę kolegował. Tacy jesteśmy niestety. Dalej. Człowiek jako wartość. Ostatnie, żebym już tak nie zanudził. Człowiek jako wartość. Dla nich to jest niezwykłe, że ja odbieram telefon i oni się pytają, Marcin na przykład pyta się, o, Paweł, a ja znam tego Pawła? Ja mówię, nie, wiesz, to jest taki Paweł, nie znasz go jeszcze. Ale szkoda, poznałbym go. Poznamy go jakoś? Ja mówię, no poznamy go. Nie? To jest w ogóle, to jest niesamowite, że my jakby jak spadły na nas jak meteory, takie oryginały, co jeden to bardziej po prostu odjechany, w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, gdzie jakby to przybywanie z nimi jest jakby bycie w takim ogrodzie po deszczu, gdzie się oddycha pełną piersią, gdzie nie ma żadnej toksyczności, zawiści, żadnych kłótni się ultra rzadko zdarzają, gdzie jest jakiś taki lotny dowcip, że jest takie coś, co jest takim dystansem do siebie, więc to, no to jest obdarowanie i tak Adam będzie pamiętał, ale mieliśmy parę razy takie właśnie wrażenie, że wracaliśmy z trasy. Czasami to były długie wyjazdy, takie typu tam tydzień, dwa tygodnie, gdzie wymienialiśmy, i to było śmieszne, bo na trasie Pieśń nad pieśniami jeżdżą z nami tacy bardzo znani muzycy jazzowi, tacy jazzowi harpagani, którzy na co dzień grają z Nigelem Kennedym, Adam Szabas, Kowalewski, pozdrawiamy Adaś i Krzysiu Dziedzic, nasi bardzo dobrzy kumple. I oni też, jak wrócili z tego, to wysyłali mi mnóstwo SMS-ów z podziękowaniami, jak było świetnie, ale była tam taka przemycona jedna taka myśl, że czy też się tak czułeś jak w świecie równoległym, nie? Że to jest jakby wejście w taką inną przestrzeń funkcjonowania, gdzie pewne prawidła światowe, niekoniecznie dobre i jasne, jakby przestały obowiązywać. To jest naprawdę ciężko o tym wszystkim opowiedzieć, nie będąc w środku. To teraz jakbyście zaprosili, zachęcili widzów, słuchaczy naszych, żeby poszli na film, żeby zobaczyli film premierowy, wasz film Exit, czyli Rzecz o wychodzeniu z niewoli.